Po raz ostatni Izrael o popełnienie zbrodni oskarża Hamas. Ten radykalny palestyński ruch wyraził zadowolenie ze śmierci młodych mężczyzn, ale ani nie potwierdził oskarżeń, ani im nie zaprzeczył. Zarzucił za to Izraelowi, że śmierć nastolatków posłużyła jego władzom jako pretekst do brutalnej akcji odwetowej wobec Palestyńczyków. Zabójstwo młodych ludzi zgodnie potępiła społeczność międzynarodowa, a armia Izraela zniszczyła domy głównych podejrzanych o dokonanie zbrodni. 1 lipca to nie tylko pierwszy dzień tańszego roamingu w Unii Europejskiej. Od dzisiaj operatorzy muszą umożliwić swoim abonentom skorzystanie z usług innego dostawcy roamingu. Jak to zrobić, by rzeczywiście na tym skorzystać, podpowiada redaktor naczelny portalu telepolis.pl Witold Tomaszewski. Idziemy do jakiegoś takiego operatora alternatywnego, który podpisał umowę z naszym macierzystym operatorem i jeżeli ten operator alternatywny ma lepsze stawki niż nasz, to możemy podpisać umowę i na tym kończy się nasza rola, bo nie trzeba nic zmieniać w telefonie, nie trzeba jakichś specjalnych ustawień mieć, po prostu wyjeżdżamy za granicą i ten operator nas obsługuje. Od połowy grudnia przyszłego roku roaming we wspólnocie ma zostać zniesiony w ogóle, dlatego entuzjazm dotyczący możliwości wyboru operatorów studzi rzecznik Urzędu Komunikacji Elektronicznej Dawid Piekarz. Tych operatorów praktycznie nie ma. Operatorów alternatywnych, którzy mogliby świadczyć tego typu usługi, przy poziomie nakładów, który trzeba ponieść, żeby taką infrastrukturę bycia operatorem alternatywnym stworzyć, tak naprawdę nie ma szans, żeby ten biznes się opłacił w perspektywie półtora roku. A za półtora roku, jeżeli wejdą w życie decyzje Parlamentu Europejskiego, tak naprawdę tych opłat nie będzie. Zmiana operatora będzie możliwa nie tylko w krajach Unii Europejskiej, ale także na terenie Norwegii, Islandii czy Liechtensteinu. Wakacje w szkołach, ale wcale nie w teatrach. Jeszcze w tym tygodniu Teatr Dramatyczny w Warszawie inauguruje letni przegląd, a w nim m.in. klasyka po nowemu, czyli Król Edyp Sofoklesa. W rolach głównych Sławomir Grzymkowski, Halina Skoczyńska, Adam Ferency i Olgierd Łukaszewicz. To sztuka, która mimo, że napisana niespełna 2,5 tysiąca lat temu, nie traci na swojej aktualności. Określana jest mianem największego kryminału wszechczasów. Sławomir Grzymkowski, odtwórca tytułowej roli Edypa, podczas konferencji prasowej przed premierą mówił, że to dzieło, które pokazuje, że każdemu z nas w jednej chwili może zawalić się cały świat. To jest taka opowieść o tym, że nikt z nas nie zna do końca swojego losu, mimo że jest przekonany, że panuje nad wszystkim. Taka opowieść, która w pewnym sensie u Sofoklesa zamierzenie miała być też jakimś katarzys dla ludzi. Tekst Sofoklesa przełożył Antoni Libera. Jak mówił, stworzył wersję współczesną, odcedzoną z patosu, zrozumiałą dla współczesnego odbiorcy. Zachowując metrum, zachowując ten wiersz, różnicując czasem chóry, starałem się znaleźć taką dykcję bardzo współczesną, komunikatywną. Premiera spektaklu już 4 lipca o 19:00. Monika Gosławska, Polskie Radio. A na koniec jeszcze w serwisie Mundial w meczu Stany Zjednoczone-Belgia na razie bezbramkowy remis. To był serwis trójki. Tej nocy od 8 do 11 stopni, jutro cieplej niż dziś, w Suwałkach 18 stopni, w Szczecinie, w Warszawie i w Kielcach 22, w Przemyślu 26, ale tam najwięcej deszczu i burz, padać może jednak w całym kraju. Trójka. Program trzeci. Przed godziną zero. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera Audycja przed godziną zero wchodzi w wakacyjny rytm i zmienia nieco porę nadawania. Nadal będzie to ostatnia audycja wtorku w Trójce, ale zamiast godziny będziemy mieć dla siebie dwa razy więcej czasu. Dziś muzycznie przeniesiemy się przede wszystkim do Brazylii, ale nie będzie takiej starej, oklepanej samby, bossa nowy. Nie będzie nawet nic z ruchu Tropicalia. Będzie za to współczesna muzyka brazylijska, popularna, odświeżona elektroniką, trochę hip-hopem. Sięgniemy też po brazylijskie gitary, po prostu trochę muzyki, która jest ważna i istotna teraz, a do tego w pierwszej godzinie jeszcze uda nam się złożyć wizytę w Kolumbii. Iwanka Kunewa za sterami, Bartek Gil na stanowisku komentatorskim. Zapraszamy na mecz Belgia, Stany Zjednoczone. Meu Nunes acredita, garotinho, vai saber se o Silvestre contra ele, tentou agora, o Nunes bateu no primeiro, que o Silvestre tentou dentro da grande área, ainda prendeu a redonda, ameaçou, driblou o primeiro, procurou, pode marcar, atirou, entrou! Como as canções, as paixões e as palavras. Me veja nos seus olhos, na minha cara lavada. Me venha sem saber se sou fogo ou se sou água. Ofereço é meu calor, meu endereço, a vida do teu filho, desde o fim até o começo. Que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço, a vida do teu filho, desde o fim até o começo. Amor, meu grande amor, só dure o tempo que mereça. E quando me quiser, que seja de qualquer maneira. Enquanto me tiver, que eu seja o último e o primeiro. E quando te encontrar, meu amor, me reconheça. Que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço, a vida do teu filho, desde o fim até o começo. Que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço, a vida do teu filho, desde o fim até o começo. Zaczęliśmy od dwóch starych piosenek w nowych wersjach. Najpierw pani śpiewała piosenkę Pana. Kiedyś Georges Ben Jouard, człowiek, który skomponował tego wielkiego evergreena Maskenada, śpiewał taką piosenkę o brazylijskim piłkarzu Fio Maravilli. I tak jak zaczęliśmy audycję, tak właśnie brzmi ten jego dawny przebój w XXI wieku. A przed chwilą pan śpiewał piosenkę Pani, to Lucas Santana, Amor, Mo Grange Amor, artysta prezentowany czasem przez redaktora Waglewskiego, Fisza, Cud, Miód, Unikat, jak numer PESEL. Tym razem z płyty z piosenkami Angeli Ho-Ho, słynnej brazylijskiej piosenkopisarki. Ta piosenka znalazła się na jej debiutanckiej płycie w roku 1979 wydanej, a tę płytę swego czasu magazyn Rolling Stone uznał za jedną z najważniejszych płyt brazylijskich wszechczasów. Przed nami gitar trochę, zespół Do Amor z Rio de Janeiro. Zaczną tak na poważnie gitarowo, ale potem zrobi się z tego piosenka, którą naprawdę trudno wygonić z głowy. Godziną zero. no quiere sufrir. Porque en Caracas tenemos la industria que supera lo que hay acá. Si no me devuelven me voy a enfadar y voy a cambiar mis comandos. Me voy a trabar y voy a escapar con la pistola de mi patrón. Déjenme ya escapar porque tengo el poder. Al final todo el mundo mirará mi sombra maligna. Zmieniamy na chwilę język portugalski, czy raczej jego brazylijską wersję na hiszpański i lądujemy w Kolumbii, tymczasem na stadionie Belgia, Stany Zjednoczone, wynik bez zmian 0-0, zaczęła się 25 minuta, Jeff Cameron ukarany żółtą kartką, a przed chwilą De Bruyne w fantastycznej sytuacji zmarnował i strzelił obok słupka. Kolumbia, kraj niekończących się muzycznych fuzji, ale teraz to chyba przede wszystkim kraj Jamesa Rodrigueza. Ta bramka na 1-0 z Urugwajem, no przyznam, że śni mi się po nocach. Coś niesamowitego, naprawdę warto oglądać te mistrzostwa, chociażby dla takich bramek, czy takiej, jaką Australia strzeliła Holandii. Meridian Brothers, słuchani przez nas w trakcie ostatniej audycji, a spotykaliśmy się aż całe 3 tygodnie temu. Meridian Brothers, czyli zespół tak naprawdę Eblisa Alvareza, to człowiek, który sam wszystko nagrywa i dopiero na koncerty jego projekt przeistacza się w zespół z prawdziwego zdarzenia. Dłubią w rytmach tropikalnych i latynoskich, jak słychać, a dziś w Warszawie pogoda iście tropikalna, takie kabikusi, kabigam, czasem słońce, czasem deszcz. Wczoraj też w Warszawie mieliśmy, ależ, no i znowu nie ma bramki. Ciągle 0-0. A Belgia znowu w fantastycznej sytuacji. Wczoraj też była pogoda tropikalna w Warszawie, tylko że taka raczej z pory deszczowej, bym powiedział. Płyta Salvadora Robot, Meridian Brothers. Zaczęliśmy jej przesłuchanie właśnie przed 3 tygodniami. Wtedy jeszcze było przed premierą tej płyty, ale już można było odsłuchać, nabyć i zaprezentować w radiu jeden utwór, bo to był utwór instrumentalny. Zespół powstał bardzo dawno temu. To było jeszcze w XX wieku. Ale dopiero ich poprzednia płyta, Desesperanza, sprawiła, że zostali zauważeni poza granicami swojego pięknego kraju. Meridian to podobno nazwa hotelu, w którym Eblis Alvarez miał spędzać swego czasu dużo czasu ze swoimi znajomymi. Płyta nagrywana w Bogocie w Kolumbii, w jego własnym studiu nagraniowym. Miała swoją premierę 16 czerwca, więc teraz już znamy cały materiał na niej zawarty i oto jeszcze jeden fragment z tej płyty. miles mariposas ardientes vuelan ya en fila, pero se escapan volando mientras me asesinan. Thank you. Amerykanie zmuszeni już do przeprowadzenia pierwszej zmiany kontuzjowanego Johnsona zamienił Yedlin. Stan nadal 0:0:33 minuta. To była jeszcze jedna piosenka od Meridian Brothers. Bardzo zwariowany projekt, jak można było usłyszeć. Na płycie Salvadora Robot mniej jakby odniesień do muzyki czarnej, afrykańskiej, która przecież w Kolumbii święciła wielkie triumfy i łączyła się z wieloma latynoskimi rytmami. No i wtedy można było usłyszeć więcej takich właśnie wpływów, jakie można znaleźć na wydanej całkiem niedawno kompilacji zespołu Son Palenque, Afro-Colombian Sound Modernizers, zespół istniejący od początku lat 80. No i teraz wytwórnia Vampy Soul hiszpańska zebrała ich stare nagrania w jedną całość i Kiedyś na poprzednich płytach projektu Meridian Brothers więcej takiej muzyki można było usłyszeć, takiej czarniejszej, bardziej afrykańskiej, ale jednocześnie połączonej z latynoską kumbią. Sem agradecimento dos filhos deste solo, as mães gentil, Black Alien, seu rebento. Por favor, doutor, deixa eu mostrar meu documento. Do começo ao fim, do fim ao começo. Da juventude à infância, do geriatra, adolescência ao berço. Eu me lembro, não mal agradeço. Por você até o último degrau eu desço. De dezembro a dezembro, cantando ragamuffin no minuto de silêncio. Sem documento e lenço, e com o poder da oração. Com a mão no terço, não é pouco, mas de coração é o que eu te ofereço. Babilão vai pus, o fogo da vela me dá luz. Com a caneta e o papel irradio o pus. A caneta e o papel irradio luz. Babilão vai pus, meus amigos são os mesmos, eles fazem jus. A justiça dos homens perdeu um ônibus. Babilão vai pus, Babilão vai pus. Através da escrita e do canto, de guerra ou de alento, eu sigo em frente e atravesso o tempo. Genuíno no meu hino, desde menino, ninguém fica ao relento no meu testamento. Às vezes falo muito, me empolgo, deslumbro. Às vezes não me considero parte desse mundo. Logo vislumbro que qualquer aposta eu cubro. E qualquer pergunta que eu não gosto, a resposta vem ao cubo. Se esquiva quando a alma desarquiva, mágoa de gente nociva, e perde a calma e a esportiva. Atropela que nem locomotiva, sangra gengiva, energia negativa. Bateu na trave e lhe causou a síndrome respiratória aguda grave. Aí ficou esquisito, definiu atrito, tiroteio, correria e grito. Voando do macaco até o infinito. Babilão vai pus, o fogo da vela me dá luz. Com a caneta e o papel irradio pus. A caneta e o papel irradio luz. Babilão vai pus, meus amigos são os mesmos, eles fazem jus. Justiça dos homens perdeu um ônibus. Babilão vai pus, Babilão vai pus. Eu fiquei muito bolado. O moleque tava ali bem do meu lado, a uns 2 metros de distância. Não resistiu, morreu na ambulância. Então o carro em fuga na madruga, e ele tá com uma etiqueta no dedão do pé deitado dentro da gaveta. A verdade no fim sempre prevalece. A lírica bereta não quer mais saber de treta nem de estresse. Na fé de D.E.U.S. chorei muito, fiquei triste. Mas quando tô muito bolado, ponho o dedo médio e riste. A moral inconcordata, tira foto é fácil, quero ver quem se retrata. Você pra mim é persona não grata. Uma decisão numa situação limite salvou a vida de Gustavo Tinikit. Naquela hora que mudou o meu futuro, que é presente agora. Uma nova lei vigora, amanhã será uma nova aurora. Babilão vai pus, o fogo da vela me dá luz. Com a caneta e o papel irradio pus. A caneta e o papel irradio luz. Babilão vai pus, meus amigos são os mesmos, eles fazem jus. A justiça dos homens perdeu um ônibus. Babilão vai pus, Babilão vai pus. Babylon by Gush to tytułowy utwór z płyty rapera Black Alien, płyty wydanej w roku 2004. Dość bezpośrednie odwołanie do płyty Babylon by Bass Boba Marleya, przynajmniej do tytułu tej płyty. Belgia, Stany Zjednoczone, trwa 42 minuta, tam ciągle 0-0. bartosz.gil@polskieradio.pl to adres do mnie. Można podzielić się swoimi typami, na przykład na trwający mecz. Ja wtedy w rewanżu mogę się podzielić swoimi. Mogę tylko powiedzieć, że odbiega mój typ znacznie od tego, co można w tym momencie zaobserwować, i to zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Black Alien w jeszcze jednym utworze. Mi parece agora que eles perderam o controle nessa corrida de ratos. Sei muito bem quem tá na pole. Se agride ou agrada, o seu lugar no grid de largada não muda nada. Sobrevoo e não voo, zoo, onde você sobrevive. Observe a ordem natural das coisas em declive. Inclusive, eu tive lá e não te vi lá. Frente a frente, lado a lado, tete a tete, com os mestres das marionetes, vê se assimila quem orquestra, quem adestra e quem tem a chave mestra, quem dilata sua pupila, quem nos aniquila from hell do céu. Quebrar barreiras, comunicação na torre de Babel, interferência na frequência, acordar primeiro pra realizar o sonho é a ciência. Eu disparo e paro no infinito, reabasteço, sigo em frente, é bonito. Viajo no espaço e o que eu vejo eu deixo escrito, e só de até pode me dar um veredito. Eu disparo e paro no infinito, reabasteço, sigo em frente, é bonito. Viajo no espaço e o que eu vejo eu deixo escrito, e só de até pode me dar um veredito. Uns desistem, outros ficam, alguns desistem e ficam, só espaço físico ocupam e indicam. Atrás de comédia de quem não tem da própria existência rédeas, cérebros de férias, vários vagabundos festejando o fim do mundo. Enquanto isso, o cidadão comum se sente ridículo, não encontra paz no versículo, batendo de porta em porta, debaixo do braço um currículo, família inteira num cubículo. Depende do ECAD, depende do green card, acorda cedo e dorme tarde, completando o círculo vicioso, perigoso. Querem garimpar na reserva dos cinta larga. Black ele encanta a vida amarga através do rap e do raga. Contra todas as pragas, sem medo de quem, que nem um cão morde a mão que afaga. Eu disparo e paro no infinito, reabasteço, sigo em frente, é bonito. Viajo no espaço e o que eu vejo eu deixo escrito, e só de até pode me dar um veredito. Eu disparo e paro no infinito, reabasteço, sigo em frente, é bonito. Viajo no espaço e o que eu vejo eu deixo escrito, e só de até pode me dar um veredito. Pela música, preparo poesia de aço na minha siderúrgica. Um hábito noturno inspirado em Saturno e seus anéis em torno, não há retorno. Eu sempre estive aqui, no verbo cru que nem sashimi. A verdade virá à tona pelo parto, infarto do miocárdio. Revolução não será televisionada, nem virá pelo rádio. Metal inox, instrumental e mental na jukebox. Pop baixo perde ponto, é que nem no box. Prepare a esquiva, informação real pro povo a deriva, na terra da terra improdutiva. Black Alien z płyty z 2004 roku. Jesteśmy oczywiście z powrotem w Brazylii. Sekcja czarna nam się uruchomiła i potrwa jeszcze chwilę. Lourdes da Luz jest wokalistką w Mamelo Sound System. Ci, którzy śledzą chicagowską scenę jazzową, szczególnie tę eksperymentalną, mogą ją kojarzyć z nagrań choćby Exploding Star Orchestra, bo Rob Mazurek, lider zespołu, genialny kornecista, niestrudzony eksplorator różnych przestrzeni muzycznych, na wiele sposobów powiązał swoją karierę z muzyką brazylijską. Płyta Lourdes da Luz również powstała przy jego udziale i oto jeden fragment z niej. Depois eu dou um passo, mas e eu que tanto andei que fui pro espaço? Me sinto presa nas amarras do concreto e aço. Parece sem encaixa a vida aos pedaços. Parece coxa de retalho, só que é quebra-cabeça. Então, que só me chegue o que eu mereça. Seu tempo não é o tempo do ano e do segundo. Se for amor real e não amor vagabundo, não pode se perder, vai longe, vai fundo. Tira, tira, tira mundo. Yeah. Andei até me encontrar, me perdi no caminho. Tive que voltar, fui sem guia. Na via da emoção, eu fui sem noção. Segui o coração, sem ver razão. Mas não acho que me arrependi. Hoje eu posso te dizer que muito eu aprendi. Há caminhos que é preferível não fugir. É bom passar por eles, depois corrigir. E pegar o atalho certo, sair do deserto. Tem dias que falho, mas tem dias que eu acerto. Pois sou andarilha, que não se ilha, andando a mais de milha. E hoje eu sigo a minha trilha. Liberdade, emoção, além do meu quarteirão. Saí do lugar comum, além do que é chavão. Além do esperado, de certo e errado. Por amor andei já, tanto chão e mar pra procurar. No topo mais alto, nas extremidades dessa cidade, na privacidade de um lar. Eu venho a pé e sempre chego onde queria, junto com quem sempre quis, sendo a mesma Maria. Com alguma concessão, às vezes a revelia. Achei que procurei no sabor do dia a dia. Andei, andei, andei, andei, andei. Skończyła się pierwsza partia szachów między Belgią a Stanami Zjednoczonymi. Nie przynosi na razie żadnego rozstrzygnięcia. No i cóż, czekamy na drugą połowę, a w drugiej połowie audycji przed godziną zero spotkamy się na pewno z muzyką z Algierii. To swego rodzaju hołd dla Algierczyków za ich wczorajszy fantastyczny futbol w meczu z Niemcami. Pojawi się też muzyka ze Stanów Zjednoczonych. Mamy akurat taki nudny, jeśli chodzi o audycję przed godziną zero, ćwierćfinał, ale muzyka ze Stanów na pewno się pojawi. Co? Aha, no będziemy się żegnać jeszcze pewnie przez przynajmniej początek audycji z muzyką brazylijską. Wspomniałem, że pani, która przed chwilą śpiewała, Lourdes da Luz, jest wokalistką Mamelo Sound System. No to jak brzmi Mamelo Sound System, możemy sprawdzić już teraz. Da ginga de Don Ivone, nem a musicalidade de Nina Simone. Mas se mais uma vez tá na minha mão o microfone, claro, tô sabendo que é tudo no meu nome. Sou Lourdes da Luz, quem conduz a cadência no estéreo. Meu cenário diário, baixada do glicério. Menos eu não quero, não quero exagero. Não é hobby, foda-se o lobby, tô de corpo inteiro. Super poderosa são todas meninas que botam as mãos pra cima enquanto eu sinto a Jovelina. Deixa comigo, eu seguro esse baile, não deixo cair, é. Sem vacilar, é, é, sem me exibir, é. Só vim mostrar o que aprendi, por isso sempre digo, nunca vou cair. Assim como os velhos grafites do Cambuci, sobrevivi a toda loucura que vi, por aí vai. Minhas letras como criança sem pai, só que Deus é mais, só agora eu sei. Cada passo que dei, dou, darei, não foi ao Deus dará. Crash, boom, bem, nada pode me parar. Crash, boom, bem. Sigo o arrisco que minha mãe sempre diz. Se joga de cabeça só no que te faz feliz. Sigo o arrisco que minha mãe sempre diz. Se joga de cabeça só no que te faz feliz. Minha mãe diz: foi o mais alto sem perder as raízes. Minha mãe diz: cabeça em pé por onde pise. Minha mãe diz: escolha seu caminho, então me avise. No mais a vida toma suas próprias diretrizes. Sofisticadamente brasileira como Zimboltamba. Minha mistura é legal, tal qual o bicho muamba. Tá em todo lugar, te deixa bem se cê é bamba. Se tenta me deter, a joala black mamba. Ainda não tem nome como mambo rumba. Alguém vai tá ouvindo quando cavar em sua tumba. História não acredita, as ruas olham e bumba. Não tinha só Pelé, tinha Garrincha e uma Baraúma. Eu sou só mais uma só. Eu sou só mais uma. Que em suma, é só uma. É só uma só. Sigo o arrisco que minha mãe sempre diz. Se joga de cabeça só no que te faz feliz. Sigo o arrisco que minha mãe sempre diz. Se joga de cabeça só no que te faz feliz. fui dramático, o tipo de presença, talvez até confusa, mas real ou intensa. Se engana quem pensa que eu não vou até o fim. Entra com tudo, é natural desde sempre. Pra mim, constantemente compelido pela compulsiva crença de que o bem vence o mal, que o crime não compensa. Penso só no som, amor e flores no jardim. Vos quando chita, grita o bicho bomba que nem bim. Lado em lado a lado com o piloto que pensa. E vou o kamikaze como creme, não sentença. Missão impossível, tipo fuga de Alcatraz. Não precisa, rapaz, vai direto Satanás. Retroceder nunca, render-se jamais. Tem que ser como o tempo que não volta atrás. Sério, como quem ouve um aviso. Visão além do alcance de verdade é o que eu viso. Viver não é preciso, navegar é preciso. Sempre lembro do verso e um sorriso. Se expressa nessa face, por isso deslizo. Me jogo do abismo, mas não sou indeciso. Quero sair com a certeza de que fiz o meu melhor até o dia do juízo. Sigo o arrisco que minha mãe sempre diz. Se joga de cabeça só no que te faz feliz. Sigo o arrisco que minha mãe sempre diz. Se joga de cabeça só no que te faz feliz. Minha mãe diz. Vou ir mais alto sem perder as raízes. Minha mãe diz. Cabeça em papo por onde piso. Minha mãe diz. Escolha seu caminho, então me avise. No mais a vida toma suas próprias diretrizes. Faltava 12 anos pro ano 2000. Eu já torrava o troco do lanche pra comprar vinil. E no recreio o resultado ouvido cheio, barriga vazia. No tempo que a maioria das minas só fazia cara de azia ou de asco quando dizia que morava em Osasco, Landro. Do áudio criado na quebrada, na moral. Jardim Santo Antônio, perto da Internacional. Agora o cenário é São Paulo capital. E esse que vos fala é mais um louco do local. Estilo de instinto, então, prevaleceu. Mas no final cada pessoa é uma pessoa e eu. Eu sou só mais uma só. Eu sou só mais uma que em suma. É só uma, uma só. Eu sou só mais uma só. Eu sou só mais uma que em suma. É só uma, uma só. Eu sou só mais uma só. Eu sou só mais uma que em suma. É só uma, uma só. Przed godziną zero. Thank you. Ogłoszenie społeczne. Krew potrzebna jest stale. Nie zdarza się, żeby jej zabrakło, ale bezpieczniej jest, kiedy mamy liczną grupę stałych dawców krwi. Jedyną fabryką krwi jest organizm ludzki. Podziel się, bo krwi nie da się wyprodukować. Sebastian Karpiel-Bułecka. Twoja krew, moje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team oraz rywalizacja zawodowców w Pucharze Polski. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Piąta edycja już 5 lipca przy Zamku w Krokowej. Start godzina 11. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto, ONPR. Partnerzy Jeep, Giant, Vitarate. Poleca główny sponsor Skandia. Ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają wójt gminy Krokowa, Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 1 lipca, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Leki wspomagające chemioterapię od dziś mocno drożeją. Ministerstwo Zdrowia obiecuje, że to tylko przejściowe. Sojusz z sojuszem Twojego Ruchu w sprawie afery podsłuchowej. Teraz szukamy tego, co nas łączy, a nie tego, co nas różni w tej sprawie. Będą kolejne rozmowy w sprawie Ukrainy. Jutro w Berlinie. Zamiast taniej będzie drożej, choć Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że tylko przez 2 miesiące. Chodzi o leki wspomagające osłabiony chemioterapią układ odpornościowy chorych na raka. Do dziś dopłacali do tych leków kilka złotych, po tym jak weszła w życie nowa lista refundacyjna, muszą płacić co najmniej 50, a nawet ponad 120. W wydanym komunikacie resort zdrowia zapewnia, że leki są droższe z przyczyn niezależnych od ministerstwa i że to sytuacja przejściowa, która potrwa do 1 września. Ministerstwo dodaje, że pacjenci, którzy wymagają leczenia czynnikami stymulującymi wzrost granulocytów, mogą bezpłatnie dostać leki w ramach katalogu chemioterapii, zarówno w trybie szpitalnym, jednodniowym lub ambulatoryjnym, bez konieczności hospitalizacji. Ale to nie jedyne problemy chorych na nowotwory. Mimo rządowych obietnic na rozpoczęcie leczenia czekają nadal od 4 do nawet 8 miesięcy. Jak wynika z opublikowanego właśnie raportu Fundacji Watch Health Care, monitorującej dostęp usług medycznych, na razie poprawy nie widać. Z tych przykładów, które wzięliśmy pod lupę, no najgorzej mają ci, którzy zachorują na przewlekłą białaczkę szpikową. Oni czekają ponad 8 miesięcy średnio. Na raka płuc no ponad 5 miesięcy. Rak piersi to jest 4,5 miesiąca. Dla chorego na raka taki czas oczekiwania na leczenie jest nie do przyjęcia, dodaje prezes fundacji dr Krzysztof Łanda. Pamiętajmy, że nowotwór nie czeka, nowotwór rozwija się, nowotwór może dać przerzuty w międzyczasie. Dziś podjęta na przykład radioterapia może być ukierunkowana na wyleczenie pacjenta z choroby nowotworowej. Jeżeli on postoi w kolejce 3 czy 4 miesiące, no to już będzie to tylko i wyłącznie radioterapia paliatywna. W marcu minister zdrowia zapowiadał zniesienie limitów i skrócenie kolejek dla pacjentów onkologicznych. Właśnie